dafa xamne fi kafani zawjat jeti ci tangum jabar ci jan alal lay joge fa qala wa ibn al qasim ne fi malha ci alal ndawsa lay joge faw wa qala waxna abdul malik bune ci alal ndawsa la war joge su amé ak su ñaké su amé mu joge ca su amul kon fan lay warati baytu malul muslimina rek kon mo fay khalas dagam ci alal ndawsa la war wa qala wax abdul malik ibn majshun muni fi mal az-zawji ci alal jeukar gi lay war عبد الملك من قيل هو ابن حبيب وقيل هو ابن ماجشون خينا نيو ñaar yeb day ibn عبد الملك ابن ماجشون nak la yi moy wa qala wa sahnun li in kanat sunneke maliyatan diko am alal fasasa fa fi malha ci ci alalam la jangay war joge wa in kanat faqiratan nak ففي مال الزوج في علل جكر جا لوار جل باب اللي بنت لفي البيوع كبرال أتي جاي وما شاكل البيوع أغلو نرون تيك جاي كي جفلان تيك دس وأحل الله البيع يالا دغنا لنا جاي وحرم الربا تحرام لنا ربا مباركي لكي لاي القرآن جوجو موز دي بنت xamni njaay madaram fu mu meuna jaar fi ak ma ngi dagan fi jeufal dugalu ci riba rek gennagul buntu dagan gi won ci njaay fu ci riba tobet dal na yaq lolu melni kal qa'ida al kulliya ci bepp masala muñu jar aramal gannaaw ga ci xeti njaay wa kana nekon na nag riba al jahiliyyah ba yalla di wax ci al qur'an ni haramal na riba riba bi arab dan jeufante ci tan bo jekk l'islam moy jahiliya nekkon ci duone daan amé ci bor yi te mo doon imma ben ci yor bor bi bu waxtu wajefe an yaqdiyahu mu fay ko nañ ko xamé won mu tol na mu tole won wa imma wala bu fekke munul fay fasad an yurdi lahu mu daliko ci lañu xam nga xani luñu fa xam la ku fi yor bor mom yaay am sa tanu bop su la nexé dab ba du nga fay jeexna su la nexé nga dal di basé ci ni da ngay nek ba dat sangam nga doli nangam ndax yoy yar luñu fa xamone motax bu waxtu wajefe borom fi fay bor bu diké dalan ataqdi am turbi da ngay fay wala da ngay doli ngam ko damay doli wala ah damay fay legi nonu le sen riba daan doxal don luñu xam ci ñoom wa min ar riba bokk na ci riba it fi ghayri nasi at ci lu dul yexe lolu nasi alawal bokk na ci riba ci lu dul nasi at riba ju tew te moy bay'ul fiddati bi fiddati yadan bi yadin mutafadilan jaya khalis khalis kuna khalis la yor ba lenen ku ne wurus la yor ñoyam te fek muy loxo loxo te ñuy ëpplante su boba riba al fadl mo ci وكذلك ما كانوا ذهب بالذهب ورس بده ورس غروس لا ني جاي ولا يجوز دغان فضه بفضه جاي خالص خالص ولا ذهب بالذهب ورس غروس الا مثلا بمثل لدن مي كما كم يوم كيب دار باني اب مرام يدن بيد مي لخوك لخو معنا داي تيو فساس ييب داني بوك تيو سي بن وقت والفضه بالذهب wu xaaliss bu ñuy jaayante wurus riba lay doon illa yadan bi yadin ludul muy teew ak teew amma bu ñu bokke teew nak mom koku mom dal lay dagal ndaxte comme xet yi dafa wute rek eplanté gi du ci ay wa ta'am nyam min al hubub ci xet pep yi wal qitn yi xet ñebbe ko ci riya yu ne roo yoy yeb ni may daharu ci lepp lo xamni def na ko man denc diko lek ba bamuy jeex min qutin ci lo xamni abdund la don sulbul ma'isha la aw idamin wala renday lo xamni renday yi nga xamni bala nga lek ñam yi toujours dang ko ci boole ci xéetu mbay yi tamuy lu wawlu ñu man denc koku atek ñam la yor koku lay jus du dagan al jinsu minhu aw xet ci yoyu bi jinsu ci lam bokal xet illa mithlan bi mithlin ludul kama kam la yadan bi yadi walay jus du dagan fi ci xet ñam yoyu ta'khirun yexe walay jus du dagan ta'amun ñam wuñuy jaay bi ta'amin ci ñam ila ajalin mujam dat kana bu boba febo min jinsihi ci xetam dugub ak dugub aw min khilafihi ludul bu juyok wala bu juyok mom niki dugub ak gerte ñoyam ku ndax ku ci ne ñam la kana mo xam nek na mi may dakhru det lu doon luñu mëna denc aw la yu dakhru wala duñu ko mëna denc su de lu kenn mënu la denc ba nga xane du riba wi riba duggu ciat comme ñam ak ñam la sarta ba kon nañu fokk su fekkone xéti ligim yi ligim ak ligim bi ngay jaay waye kon it nañu bokk tew de su do riba yi ba baruñu bañu ñu mu ëppalante sax waye kon it nañu bokk tew na wala basa ay bil faqi ci foyte bi wal buqul ak ligim yi wa ma la yudakhiru ak lo xamni mané su ko denc muy jëm suba ñamu tay tay la ayut mutafadilan muy ëppalante waye wa in kana min jinsin wahid donte ben xet la waye nak yadan bi yadin nay loxo ak loxo wala yajus du dagan at tafadulu plant fil jinsil wahid ci yenn xet fi may dakhru ci lo xani mom def nako man denc mu don ñam bo xani du yam tay rek min al fakih al yabisa ci foy teef yu wo kon yo xani man nga ko denc mu jeme ay jamono wasa'ir al idam en bolim do day nga xamni man nañ ko denc mu jëm kom maayse yi wa ta'ami ñam wa sharabi ndox nani tu illa al ma'a lu ndox ñu ñuul kefe kefe mom riba mu ko duggu mom wahdahu wa ma khalafat mu wute nak ajnasuhu ay xetam min zalika ci xet ñam yeg randay wa min sa'ir al hubub mbolam peppi wa thimar mbolam meñet wa ta'ami mbolam ñam fala bas ayatu bi tafadul ci plante fihi way kom ñam la rek batay yadan bi yadin nay loxo ak loxo tew ak tew ولا يجوز دغان تفاضل البلانت في الجنس الواحد منه الا في الخضر لدلتي لجمي يوين باسي ونن كو توتي والفواكه اك فاكهه ييغا خامي يو في ساسي ساسي لا جيم ربوي دوكو دوغ لا داخ لا يدخر والقمح بله والشعير اك لور والسلت اك سلت كجنس واحد كوم بن خير لا de nga fi li taqarub bi manafi'ihi ngir jegen tek ay njariñam taxna ben xet lañu ba taxna ma nas nako boole bu don ci walu asaka sax bo amé lu ne leuf te bu seen boole nat nisab kon doto ni asaka waragu fima yahillu minhu ci la cey dagan wa yahrumu la cey haram wa zabibu rafan kulluhu leppam seen fun ben xet wa tamru tandarma kulluhu leppam seen fun ak li li xeti li mu xeti xet yu bare deug la sax mom asnaf yu bare la waye ben xet ben sinfu lañ ko jappé ci walu azaka ak riba ak yépp da mom day ak gënanteem sax dafa passé dana am tandarma jo xani suñu ko doon jaayé kilo témèr man na dënd ak morom bo xani mom fokk kilo 1000 francs lay jar ci bis ba ci marché ba ci fil waxtu té du tétan comme xet tandarma la ci mom lolu mo ci até sharia wal qitni taqat ñebbe asnafun ay xet la fil buyo ibude ci jaay denga a neki xetu ñebbe bu ñuur be bu xonk be bu sew be bu dijj be bu gaaw be bu yaw waqtala fawutna fiha ci ñebbe qawlu malik denga ci walu njaay ay tang muni ben xet la dal ay tangi tam khalatam gis ni a ci kat wutena ci sifat yo xani dana tax mun na nek ay xet lolo tax ba mu ne ay xet la jenn waxu malik jala net mu ne nak waye waxtam wutem ci walu jaay waxu malik wutena dana am tan mu def ko muy ben xet deng ndax lolu ana ndax passé wul won xotene du tudon nanu ko sal ah wa huma lim wutana ja denga في الزكاة في أزكا واختلف قوله وقم مالك في الزكاة في أزكا لأنها صنف واحد منا ولم يختلف نينا وقم مالك ووتنا في تبيو وعي في أزكا موم وقم مالك ووتو فاني بان خير معنى ووتو لني بوتا منتي أمرك دنكو تفق مروم مفر أم نساب ولحوم ذوات الاربع اي ياب بروم نينت تانك يجي نتي كير اك يجي نتي ال تاني ديكو ليك ييب من الانعام تي جيرغي ولا وخش نجا ال ييب سنفن بن خات و دون جاي ياب بي تي ياب ناك ولا ياب كي وليت دو دوكو من ابلانتر ولحوم طير ياب بي كله سنفن بن خات لا دوكو ابلانت ولحوم دواب الماء ياب داباي ندوخ خيتو جن ياب agli yap ye gënante yap kulluhu sinfun ben xet wama tawallada lu juddu min luhumil jinsil wahid ci ay yap wennu xet te neñu borom ñent tank ben jins la lu ci juddu min shahmin ci gares fa huwa mumkin lahmihi mog yap wayam so koy jaaye itam da nga ni kon yap we gares gi day planté dedet yap lañ koy japp والبان ذلك سن في اي سووي خيت ووا مو بروم نين تانغي نيكي بو غات بيو غناغ يي بوغل وجبنه اك جبنوم مانام جبنوم موي اقيت لي نيو فرماس ميو مو نيو وايال موم بوم وو وسمنه اك ديو نيرام ييب سن فون بن خيت ومن ومن تا اكو جند تا امن نيام فلا يجوز دغان بيعه جاي نيامبا قبل ان يستوفيه لا جيك بامو كاي ماتلو بامو كاي نات بامو وور كوني ماتنا با بيسه بامو مات مو دور كو من جايات كنين اذا كان ندم دا فا نيك شراء هو نندم غوغي موكو جندي وون دنگا على وسد في بيسه تفكي بيسه لاكو جندي موم سي بوبام او كايلين ولا نات او عددين ولا وني lolu kon momit bu koy jaay nay pefe mba wagnim ba e khilafil jusafi wote ak njaayum fomal mo xani mom nim ko jende won du won pefe du won wagnu du kaw jor mana la won nonu a peu près jor koku batay njaay ga manes nako jaay kanu wa kadhalika naka nunu kullu ta'amin bepp nyam aw idamin wala bepp randay aw sharabin wala bepp nan illa al-ma' aludun ndokh kefe kefe wahdahu وما يكون لو نيك نك من الادويه تي اي ينيني غرب اي ادويه والزراريع اك خيت غرن رك التي ييغا خاني لا يعتصر منها زيت كند كي سغال دي فلا يدخل دد ذلك لولو فيما يحرم تي لي جاي لي ارام من بيع الطعام قبل قبضه تي جاي نيام لا جيك لو ملني اي غرن يو خاني امول دي امول دار نينا يويو دو بوك تي لي نيو ارامل ci jënd ko jaay ko tefek natago qabla qabla ay tafadul wala ñu di ca téré ci planté ci jëntil waahid minu ñana kon yoyu mom du ca bok wala basa ay bi bay ta'am ci ñaay jaay ñam al qard badi lepp su fekke da nga lepp jëndo won da nga lepp ci commerçant mu lebal la saaku dugub bo xamni yawit sa dugub da ngay dem na taat saaku andi jox ko loolu mooy leb de ñun nag leen doon wax toujours njënd leb lanu koy tudd bayu ila ajal wala xamu ko leb lay wax damay dem leb fee saaku ceeb loo koy fay bu dee saaku ceeb ngay fay si leb la su fekkee ne nag xaalis ngay fay si du leb bayu ila ajal wala nag loolu moom xamu ko ci waxinam daal maana ولا باس ببيع الطعام القرض وابو فيك قرض لا ابلب لا جندوكو قبل ان يستوفي ولا جكو مدلوكو كون كوكو موم مد نانيو ولا مانغاكو كوم لبلا ولا باس اي شركه تي بوكالي تي لو دون جند لا جك nga nat ko baxam mat am det شركه nak moy man la jendon na ci magasin bele pemi cheb wala saku cheb way ni la man ni dey beug na barigo ceeb wala bëgg naa genwaal barigo ceeb nga ni ko kon mën naa la ci dugal mu jox la genwaal la njëgga loolu mooy sharik te fekk yow yaa jëndoon ba yeggal waaye jëlëggoo qabla an yastawfiya loolu dagan wa tawliyati min te loolu xeetu njaaya nga ca da dang ko jëndonte kon genn walu gogu nga ko duggal ci saaku bi dang ko ko jaay koku kon dugg na ci jaay lo jënd te natta goko waye nak motax mu setti kon lolu mom jéggelé nañ ko tawli yam ngalé moy da nga jëndon ba yegal gis ku ci am aajo ni ko ayu ngam ko kon do bobo rek fété woko delo mo jéggi mu jox la ko yow nga genn wal iqalati aqaj te lolu xéetu jaay la xacc ndax njaay mi kom yerna ci sharia yow li nga mom nga mom kala ko jaay la momon li nga momon moko mom li momon yakmo legi senu joxlanté genen manam jaayante rek lay doon ndax kom njaay mu jekuma yon tebbi wuko lenen du ngeen defay jaayati la te kon xacc bok njaayat la waye kon manam njaay gogu ci ne ak ñaar yi ko jitu won du teji maye ci jéggelu e natta goko dang ko jëndoon pese goko dal di demat ci kala ko jaayoon ñu jéggal la delo la sa jëng nga bayyi fi taami ci ñam yooyu dana ci dagan al makili wu ñuy natt mbaa wu ñuy peese qabla qabdihi la jëk jël ko ba nga xamaat fat amdi wa kullu bay aqdi bay'in bépp paspasu njaay aw ijaaratin wala paspasu ijaara ijaara te walaf di ko firee yoolo mooy lëggéeyal ma lii ma fay la rek looloo ijaara loo xam dana koy lëggéey nga làmb sa poos fay ko looloo ijaara wala leneen loo koy fay lëggéeyal ma daal su ma tee ma fay la nangam looloo ijaara aw kiraain wala luyaas pas-pas bu ci am ci yooyu bi xatarin ci xatar mooy lu gara lu erreur bu wóora di bu doy waar ndax loo xamagul dana am saxam déet nga dem jaay ko aw xararin wala xarar ba tey erreur la boo xam ne xatar da ko gën garaaw rek sorontewuñ bii mooy loo xam ne moom sax am na ba noppi waaye nag jot ga la moo la wëragul danga ca mën a jotam ji kooku kon xarar du dëgg kon li nga xam ne moom am nga sax wóorul jaay ko jënd ko xatar la li nga xam ne wóor na ndaxam waaye nag ak si gënag moo desee wëragul kooku xarar la bu fekkee xaar ba mbaa xotor ba ma ngi amee bi samanin ci njëf aw mas moon wala li ñuy def njëgi li ñu doon jaay ci boppam aw ajal wala dat ba sax dat bu mu ciy jot wala dat booy fay si njëgi falaay juusu kon du dagan fokk lépp day leer walaay juusu dagan bay ul xaara di njaayu xaaraar wala bay u shey in du jégee ni jaay lëf majhuulin lu ñu réere lu ñu xamul lu ñu leer luwul wala ila ajalin du jégeeni njaay mu jëm ci dat majhuulin bujj bu ñu réere dat ba leerul kañ lay doon kañ la li ñuy jaay di ñëw wala li ñu njëggi kañ lay ñëw wala juusu dagan fil buyuuci ci jaay yi tëdd liisu nëbb ayib mu mag ñi daan ki biree lamas nëbb ayib ci jaay te mooy kitmaanu aybi sila wala l xishu du jégeeni war xish dégg nga xish dégg nga ni ki tey nga jaayee lu baax ci lu bon lu rafet lu ñu la xamee nga rax ca lu parafitoo jaayaale ca sa njoogaani marchandise jaaykat yi dañu koy dëkkee walal xilaabatu du jéggeeni nax ci fen walal xadiatu du jéggeeni nax ci lamiñ wu neex ak yooyu yépp nax la de waaye xilaaba moom fen ba caa am dégg nga nax yoo xam ne naxi fen la wala kitmaanul uyubi di jégeeni nëbb ayib aybi sila wala xaltu daniyin di jëyit di jégeeni jaxase lu yées ci lu piire loolu xëcc la waxoon nanu wala an yaktuma du jégeeni mu nëbb min amri silati ci mbirum silaam si muy jaay maa loo xam ne ida dakaraho su ko tuddoon karihaho daal koy bañ almuftaau koy jënd dégg nga tax mu nëbb ko kon du dagal maanaam nit ki càngaa yu néew la yor boo xam ni da ci doon sàng néewam dégg nga wala demoon na ba sànge ko ko yàlla def ñu am beneen ñu dindi booba mu di ko jaay loolu su ko tuddoon kii bëgg a jënd perkaal bi wala piis bi gannaaw gi su ko xamaloon ne sàngoon nañ ci néew ba waaye dañ koo dindiwaat gis nga day ko xaaliban da koy daal di bañ dootu ko bëgg aw kaana wala nekk zikru hootu dam ab xasa gën a wàññi lahoo ñeel ko fi samani ca njëgg wala muy loo xam ni danga xam ni soo tuddoon la ca ne ca mbir ma du tax mu bañ ko waaye day tax mu bëgg njëg gi wàññi nga bañ yow nak jëgga wañi ko nga nebb ko ko ko du daga ko ko misalam ma ngi melni ki ngay jaay mbubu mu rafet mu ñu lem tek fi waji xol ko ñaaw bi neex ko masir bi neex ko lepp neex ko mu atan ci tay ñaari jooni hun yaakar na ni nak nañ ko liggey musuta dal ken yarab waye su ndeke telli am ba tax ma tan ñaari jooni amna lu xew ndeke mbubu mi sol nañ ko ay yoon aajo na foot ñu foot ko passé ko ti mu mel na mu meloon lolou su ko ci xamoon mbeugel ga do dañ waye nak kon ñaari jooni ya day bëgg mu toj wañiku lolo tax waaw kikoy jënd ci kaw defé ni kenn dalogu ko ndeke dalo nañ ko dañ ko footat xam nga da waye it kon nak baxna man bëgg na way wañil mako tuti nak way lu mu bon bon mu bëgg nga wañ ci 1000 francs ci 10000 yi di taban du deug bu xamé nak loolu mu daw loolu tax waxuko loola batay du daga koku moy misal wala tudd ga di wañi ñeek misalu cangay neew wi la misal rek takriban lo xani bu ko yegoon dootu ko bëgg niki pi su xamone dañ ko sangi won neew gannaaw gi ñu dund ko ko bëgg waman ta'a ku jënd abdan jam fawajada mu fekk bihi ci jamba ayban ab ayib bi waral delo falahu sajna an yahbisahu mutayye ko rek muñ wala shay alahu te daro du ko ñeel muna na ci jap na ko teye no rek lolu man na nek deng aw yurduhu wala sajna yi delo jamba wa yakhudhu mu jël samanahu ndegam wala muni ban ko bi ay beug ci te ayib la bu daga na delo he kon dal am sa jam andi sa ma ndeg gannaaw jam bi momit bi mu ko yore dara garu ko kon lolu ya yar lu ko ci def nak sañ na ko kon ka ko ko jaayon yo yar lu mu ci def amu ci wax su ci fekke ndeg te muñ sañ ko ni ayib da ciene andil delo fil ma sama yef su fekke ne tam defu ci ben ayib te da ko ni kon nak ayib ci ne kat am ko te delo ma sama ndeg batay ki jaay lolu sañ ko illa an yadkhulahu ludul sudge jamba indahu fi mom mi ko jandon aybun ayb mufsidun bu yaq njegati batay kon defalaho ñel nako ben ci ayyam an yarji amu delu laaj fi qimati al ayb al awwal qadim ci aybu ayb bu jek ba yow de yama ko jaayon denga ci jooni te ndeke ayba ngi ci bo xamni kat ndeke wo kat bu ci nekké kat juroom ñent témèr da ci daldi doy dem kon man na delu jëli ben témèr muy xayibu ayib ju jëk ya waye su fekke mom ci bopam ayib bu boba mina samani ci ndëgg aw wala comme da ci def ayib aw yaruddahu wala mu delo ko te kon momit wa yarudda mu delo ma naqasahu al ayb ando li ayb ko dal fi mom su fekke diko dal fi moma gëna graw ayb ji mu andale jooni lañ ko jaayo juroom ñent la waron jar ayb ji ko dal ci mom fi mu ne taxna fi mu ne ko doon jaayate juroom ñett war ko mag kon mom kon bon temeram bu jëk ba day wut faf benen temer bu waron jëli day wut benen temer del tek ci moy ñaari témèr yu mu dello té moy doon arshu ay bir ko dal fi mo wayen radda su dello abdan jam bi ay bin ci bay wa qad istaghallahu tafek jarino won nako ci ngañaay liggeelo tire ko liggeelo jël am ci ngañaay moy xal kon fa laho ñal nako xalatu gannaaw da ko de nga dafa ko da cey gis ay motax mu diko dello limu ci doon jarino ba mu da tay jot ayib je lew nako فله غلته والبيع جاي على الخيار خيار جائز لو دغان لا مو خام نيوم ñar ñepp sart khiyar wala kenn ci ñoom rek moko sart li doon ciosan ci njaay nak moy lu doom da taxna khiyar gi ñoom ñar kuko ci sartu nit ci sa wal yow bay'u lazim lay doon gannaaw ay feñ bay'u lazim lay doon waye ki sarton khiyar nak du te ci walam khiyar la ñoom ñepp man nañ ko sart wala kenn sart ko ci wala kenn sart ko te ko nit du doon jaayum lazim lay wacce du doon jaayo xiyar iza daraba moy bu fekke daño sad nak li zalika ñal xiyar ba ajalan dat qariban bu jage bu nandok silasi moy lan ila ma tuxtabaru fihi tilka sila jëm ci dat bo xam danañ ca mëna natt sila ci ba xam na mu deme nak ak lu mu jar deug deug masalan man na ci am yoy man nañ ca def datu fees ngon am na ci yoy aajo na ñetti fan ñu seet ko ba xam deeng nga ñu ne ko waaw nan ko def ñaat ku ci neni waye kon bu yu bokke xiyar bi moy digante fek ñetti fan la njaay mi dog ñu ni waaw bu fekke kenn ko sart muni man lolu nga wax dog d'accord na ci waye nak man day bala ma meuna assurer am ñetti fan ñu ni waaw baxna kon mom mani waaw baxna mom lazim la ci mom fek ñetti fan yeb mom meunatul delo ndax sartul xiyar lo xam dana ci aw ma wala lo xani takkuno dana nek fi ci mom al mashuratu diso wala bu de luy aju diso ñaare mu doon dir bo xamni diso ke nga war diso dana fa xaj wala yus du dagan an naqdu tew bil khiyari ci njaayum khiyar mana and ak shart ci njaayum khiyar mom kenn ku ci ni fok da ngay andi jeegi ma tayé legi dede li taraddudihi bayna salafi samaniyati was salafiyya ndax lolu da fay daldi wërul ala njeeg lay doon wala bor bu ñuy delo lay doon wut wala fi uhdati thalath bi jeegeni garantie ñett fan gi ñuy garantie ah manam ab jam ak yoy ko ko tam kenn du ci sart comme uhda da ci am kenn du ci sart ni nat ñu teewal jeeg wala fi muwadaati bi jeegeni ci muwadaa jeber bi ñu denk amin buñ ko jaayante ñu denk ko waju bu ñu wolu mu garte ko ba bamuy gis regal pour mu doora assurer ni ambul muwada abubu kenn du ci dawal bi shart yoyu ñu wax yépp dal kenn du ci dawal ci shart aji jaay ji du ko ni fokk da ngay andi ñeeg gi ma garder legi dede xani bu andul ak shart mom moko ni waw jaay mi sax xiyar la wala muwada abi nangam waye feek ñaari fan dal lay assurer waye waw boy bo garder garder ñeeg gi am ñeeg gi garder ko nonu baxam lolu moko def ci cioba rem waxunu lool waye du ko ni nak fokk nga andi ñeeg wa nafaqatu dund fi zalika ci dir bobu wa damanu ak garantie ga alal bayyi warna ci jaay bimu ko jaay xiyar ak yoy garantie ga mo ngi ci jaay manam nit fi jaayé la fi jaayum xiyar muy bakkan buy dund ba dat ba data bañ dat bañ jaay ma data de fixe andi yalla def dara dal ko fi wala mu faf de kon kiko jaayoon nak daman ba ci mom la dem mo ñak wa innama yatawada'u deful def muwada aginu waxon li istibra'i pour lablu duñu ko def ludul al jariyatu jaber allati bi nga xani lil firashi ñel na lal al fil aghlab ci lala jariyatul firash liñ ci jublu borom tar bi nga xani goor gu koy jënd ñaare bu ko remplacer jabar manam ba ko def sirriye denga mom lañ cey jublu waye day am jambu ku la fekk ci marché ba nga diko waxale ben day daldi dogu ni ab liggey kat la bëgg borom doole nga ci ses ku wër bind wala budé jongama ju rafet nga tan ci jëbël ye mom lañu tuddé lil firash fil aghlab ci la nat koku mom lañuy def de nga mom lañuy def muwada jëbër bo xani bu taru la way jaay ko de nga koku yoon dafa bëgg ñu def ku muwada aw wala bok budul bu am dara yow xeyna bo xani liggey dong la daan jëriñ koku mom bala ci muwada awar allati muy ba nga xane aqarra dafa saxal al bayu kako jaay bi wattiha ci lalam wa in kana waxshan donte waxshala bo xani ken bu ko xemem liggey lo rek lay jeri du te bu fekke kiko jaay kat mo waxon ni lal nako koku day ajo muwada wa illa waxsh mom kon du ko aj waye borom tar bi mom fil ghalib koku toujours mom lolou la ci yoon du fog ba taxna yoon taxawal ci atte bop wala tajudu dagan al bara'atu dantalu min alhamli ci ëmb ci kuy jaay jëbër daganu mu di ca dantalu ci ab ham illa hamlan zahiran dudul ëmb bu feñ budé jëbër bo xamni bi bu am daraja la du dagan way diko jaay ba yegal nan ko nak légui nak jaxna ci man ëlëk bo ci gisé soppiku ëmb lolu du dagan su di ëmb bu feñ bo xamni ku ci ndaw ci xamni mom dafa ëmb waw koku mom boko jaay man nga ko ni ah mi ngi ni jigen yorul la man genn na ci do ma ci top dara waw wal bara'atu dantalu fi raqiq ci jaay jaizatun lu dagan la mimma ci lepp lo xamni lam ya'lam khamul albay wa kaji aji jayje xamuko ci ay ci jaama koku sañ na ko ni mangi lay jay jaam waye nak da nga ci xamni xawma ci ben ay xawma ci daw xawma ci sacc xawma ci nek li def tafar di reey nit lu mu ci xamul sañ na ni klar lolu mom xawmako ci de manam bo ci gisse dara ci lolu ëlëk dooma attaque ndax man xawmako ci genn na ci legi neena lolu lo ci xamut dagan amma lu mu ci xam nak ah bara atu du ci dagan te su ko defet war lay doon wala yufarraqu deful taqli bayna al ummi wa waladiha digante yaay ak domam fil bay'i ci njaay hatta yakhira baba dom jey fokk ba saxal te kon ñaare day am ay juroom yaat ba deme nonu da wa kullu bay'in fasidin bepp ja raqdeful taqle baynal ummi wa waladiha digante yaay ak domam fil bay'i ci jaay kuy jaay jeber fek mu yor dom ju daw ju meunagul beru to len taqle jaay ke fe to len taqle fok nga bolé len ci fo xamni dana lay ji dana meuna amé domam rek hatta yiskhina khira ba bay sahal bañ dom ja ba ngay xamni amna at yo xani bañam yu jekki dana rot sahal lenen dem la iskhar yani hatta tasqata asnanuhu fa idha askhara jazat at tafriqatu hina idhin ndax legi budé lek man na lekal bopam bu inan man na nanal bopam budé nelaw man na tedd nelaw xala bu jéké bu fokk ka sax koku légui yaayam ñak ko uuf dootu ko wañi dara wa kullu bay'in fasidin bepp jaay bu yaqku bo xani dañ ko wara tedd ku na delu ci sa yef fa damanuhu garantem min al bay'i taka jaayon lay joggé manam bu ya bu jey am amon ci muy hayawan mu de gannaaw ga kon compost bu ñay bi dafa yaq won kon kiko jaayoon la dehal fa in qabadahu su fekke jeloon nako al mubta'u kay jënd nak biñu fasé ba yegal mom jeloon nako yobbu ci walam neena kon nak gannaaw ga fa damanuhu garantem lu ko fa dal min al mubta'i ci ko jënd lay joge kon perte ga ca moom lay jëm kañ lay tàmbale min yow bi xabdihi tàmbalee ca bis ba mu ko jële du jeegeeni bis bi mu ko jaayee njaay mi yàqu tàmbaleewul foofu kooku bis bi mu ko jëlee ci loxol ki ko jaayoon la garanti ga door a ñibbi ci loxom fa in xaala su fekkee dafa soppi ku suuquhu marché maanaa prix ba dafa doonoon loo xam ni dafa seeroon te yomb na wala safaanu loolu la e yombon na tay mu seer loolu mooy soppiku pré aw taxayara mbaa dafa soppiku moom li ñu doon jaay fii badanihi ci yaramam dafa wom léegi lool ndegam da xaywaan la wala mu suur lool wala mu màgg bu baax wala yooyu fa alayhi kon war na ko qiimatuhu qiima ja léegi kon kum dafa soppiku moom ci boppam wala prix ba dafa soppiku ci kawe ak wàcc delloo jëmm ja day daal di indi pertu kenn ci ñoom ñaar waaw moo tax kon nañu seet rek xayma ja yow ma qabdihi ci bis ba mu koy jël lu waroon di waleeram ñu toppante loola wala yarudduhoo bu boobaa du ko delloo su ko delloo kon benn mu pert ndegam dafa fee yokk wala mu maanaam bu ko delloo kon day perte ndegam dafa yokk bi mu ne ci moom dégg nga wala mu gañ wa in kaana su nekkee moom loolu ñuy war a delloo mima yuusanu doon loo xam ne dañu koy peese aw yu kaalu wala deefe ko natt te delloo jëmm ja dootu jàppandi f fal yaruddana delo mithlahu lu yam ak mom ci nat mba lu yam ak mom ci pesse ci xetu ñam wo ci bopam wala yufitu du rawal ar riba njaayum keur su ca ayib amé ca njaay ga bañu war ko delo borom koku lu ko dul rawal hawalatul aswaqi soppi ko prix koku mom du te keur mom lolu du ko baré légi keur dafa yombon lol biñu koy jaay te njaay mi yaqku tay mu cher ay l'aks dafa seron boba lol prix bi bare tay mu wef koku du te mom ñu delo ko ndax ci keur njariñam demb prix ba yoko mbamu wañi waloru keur la dekké gi mu daan jariñ batay ben la lu fixé la du soppé ko motax kon koku mom prix soppé ko ya du te ñu delo ko borom rek wala yajuz du dagan salafun lepp bo xani yajuru day xeccel ki leble manfaata ak njariñ ndax lepp mom duñu bëgg rek su fe njariñ de am na fekk ki amul bay lebi mo jariñ waye ki leble tuyaba ak def ma'ruf rek la ci jublu bu fekke mo ciy dakk ngañayam lola do tutal wala niki tay leble ñam wo xamni dafa yagg ci loxom bay tambali xoor ak yoon ni wor ko ni su ko leble bañ ko koy fay bu bes tak lañ koy fay mu jublu lola salafun la yajuru manfa'atan denga lil musallif te su boba kon dotu jet dotu dagan wala jous du dagan bay'un jay wa salafun buñu bolé lepp ci ben pas pas wa jox ko lo xamni genn wal gi njaay la genn wal ga ca dess lebla ci ben pas pas lolu du bana am wa kadhalika nakunu ma qarana salafa nu lankonté lepp lo xamni mo le ba yam rek min ijara mo xam luyas la niki genn walla gi dañ ko bëgg def payu liggey bok bu mu la liggeyal gi ci dess nga jaay ko ko mu fay la ko ñepp wa kira'in wala luyas nonu yoyu mo lepp nando nañu kon lenn mu ñu ci and ak njaay ben pas pas wa salafu lepp nak mom jaaisun lu dagan la min kulli shay'in ci lepp la lepp moy limu la jox so amé nga dik dello ko lola lamu bokal melna mom yam ak mom lolou moy salaf amba lu ñuy tudde lepp ci waxi walaf boku tak salaf ci arab legi yaangi dem ci commerçant jël ci dund de nga jël ci saku ci bu yar de nga dem fay lolou bu ñuko doon wax nit da naan ciëb bi man ko lebe ci diw waye du ni man ko ci jënde bu doon arab jënd lay wax de nga ay wa koku mom bay'a ila ajal lako arab tudde xet la ci njaay rek njaay mu tew njaay mu jëm dat wala nak da nan dama ko jënd ki mom dama ko lepp jënd na bari ko mu lebal ma bari ko bari go bi lokoy fay ci budé bari go lepp la waye bu fekke xaliss nga koy fay ci koku njënd la bay'a ila ajal aha illa fil jawari ludul ay jibeer de mom mom du dagan budé jamb goor sax man na ci am nga lepp ko fay jamb goor bu yam ak mom bu marché ak mom waye jibeer daganu ci ndax ko lepp dara halla lintifa'u bi te koku day mujj ne salafan fil bud'a ba nga xamé ni ku lepp dara sañ ko jeriño kon jibeer ku ko xassa lepp ah day melni ya ko mom sañ nga daldi and ak mom ci psey lolou kon day melni kuy lepp tayum jigen lolou mom yoon du ko deg bu kon jibeer mom ken du ko lepp wa kadhalika nakunu turabul fiddati sufu khalis ken du ko lepp ndax ken mun ko jaay itam sufu khalis non koy waxe teug kati khalis yi ak wurus ah nañuy limé suuf ci diko xacc di rattaxal wurus bi gannaaw buñu ko de liggé ay fepp wurus wala fepp khalis yu bari ci wadde ken du ko bayyi muy kasara dañ koy dajalé ci suuf so suñu koy dajalé nak ala langok jo xani ken du ko mëna jaay ken mënu ko nat ken mënu ko pécé ndax li ca nek ken mënu la wooraliku namu tollu ludul soko takalé ba wurus wa beru takalé ko suuf wala tajus du dagan al wadi'atu sippi mine deyni ci bor ala tajilihi pour gawem ki lolou yor bor dat bi ngeen ko fixé lon aksiwul de nga kenn ci yeen bëgg njariñam tax mu bëgg ñu dal di ko fay légui manam so koku su fekke manam ki nga xamni mom mo ko leble won man na yakamti ci soxla tax mu ni jinni bi nga ma yoralon dama bëgg nga fay ko tay te ma dindi ñaar témer yu muy juroom ñett koku du dagan su fekke ni itam lu aajo lo xane dencam choono la ki yoron bor beet bëgg takkali ko choono bobu mu daldi ni ki denga ñewal ma dolle ko te jox la ko legi mom la ni wala taakhir du jeegene yexe bihi ci mom ala ziyadati fihi manam bu fekke khalis lat waxtu wa jot du jot muni la tenga ma muñal ba ci kanam dalil ma dat te ma yok ci yoy yar yep dañ koy téré wala ta'jilu ardin du jeegene gaaw fay ard marchandise ala ziyadati yok fihi in kana min bay'in moy ni ma misalon legi nak dañ ko misal te ak ci wiñ ci ard nga ko waral lo xane day aajo denc de nga xamni garde gi dana la sonal nga bëgg ci yok de nga te mom nga joxe ko mu genn ci say loxo su fekke tay lu aajo denc la te fa moy lay fa ngoy denc ak nang koy garde jafé nga bëgg dol ci borom dara te jox ko ko légui choonu garde ge genc gi bañ la ci fekk mu ne lolou ndegam ci njaay la wala baasa ayul bi ta'jilihi ci gaaw mu jalika gogu nga xane day and ak dolli ca min qard mu joge ci lepp waye nak ndax lepp lo lepp ak ndolant ga nu mu meuna demé gannaaw lepp la won rek bëgg takali ko denc gu sore ga dana tax man nga ko dolli te joxe ko légui lu mu doon muni a iza kanat bu nekke ziyadatu khaytu dolliga fi sifati ca melo bañ di doon adat ba de melo wala xeyna deureum yim ko na rafay dafa gëna rafet yamula lebalon gani ko man aw mako farfor aw mako mako denk te diko teye ba deewon teye legi sa khalis na la jox khalis bi fek mu biñ koy jox nak mo gëna rafet be muni dal lolu lay lañuy wax dana waxit la ca ne ci wute nak gis bekena lolu budé sifa ga dal rek la wax muni nak waman radda ku dello fil qard ci lepp ak feral ci lim waxul lu ga ci ku lu upp ci ci gëna rafet ci wa sifa niki dara mu ñaaw ak yu rafet dedet lu gëna bare fuk la ak fuk ak ben lolu nak fan la bu fekke fi majlisul qada'i ci place feyba bi nga dikke di fey ci rek nga ci tek ben defuk la won muni koku day faqad ukhtilifa wute nañu fi zalika ci lolu ndax dana dagan wala du dagan waye ci place feyba rek nga ko defe du geen lu ngeen waxante won waye buñ cey wute idha lam yakun bu nekkul fihi ci lolu shartun shart bam koy leble newu ko won da nga ci tegg nak fuk la lay jox soy fay si nay fuk ak ben lolou bu amé kenn wutewul aram wala wa'yun bi jegeene dal yow mi leble sartu la waye mom mi leb moni jox ma fuk rek dal di ci tegal bopam ci ciobarem bu mako de fay si dana ci tegg sax man ben lolou dal la wa'yu la wa'd koko tam du dagan wala 'adatun bi jegeene aada لان عاده البلاد كشرط بو فكي عاده لا في كوفي لب فوك با وقت سانغام بوكاي فايسي نيب تام ناني فوك اك بن لا نتي فاي سو بوبا فوك اك بن دمو تي تك باتاي دو داغان عاده بو سي يوي يات دار امول كين يوبو تي دار كين دالنتي وي تي دار لو عاده جي في دو خانا موم موكو تف تي تيوبارم ريك فوك لا دون اندي فاف تي تك بن فاجازه هو داغال نكو اشرب لانه يراه min husni alqada ashab daganal ko ndax neena koku feen wu rafet rek la te yenent ba ali sallatu wasalam neñu dafa wax ni rahimallahu abdan mana tegg nako ki nga xamni de nga dafa leble ci anam gu rafet dafa fay bor ci anam gu rafet dafa jaay ci anam gu rafet dafa jënd ci anam kon ki neena ashab gis na ni ci husn alqada rek la bok du anam riba wa karihahu sibnako ibn alqasim mom sibnako rek de nga wala mu yujisu te daganaluko karihahu wala mu yujisu karihahu doyul walis wala mu yujisu waw hakay ndax karaha man na nek bagnel gu lamb aramal at ci del yeb motax kon wala muy gisu dafa melni dafa firi ni mom aramal nako wa illa kon du jarate wax bone kariha ho yam ci rek wa man alayhi ko xane daf ko war dana niru ay dinar di bor aw dirahim wala ay dirham khalis di min bay'in joge ci njaay nek bor ci batam waye njaay dun ciosan ni njegu lu ñu doon jaay la aw qardin ba mu joge ci bor leb rek la mu ajjalin bu ñu jëmele dat de nga xani deureum la ak khalis deureum la mbax wurus la de nga su joge ci njaay ba mu joge ci leb yeb falaho ñeal nako an yu'ajjilahu mu gaaw ko joxi borom qabla ajalihi li jek dat pa lolu sañ nako lolu ñing ci wax waaw mana amna durwani borom su khalis ngi teyel mua du yoon du ko deglu mu nan ko waxanti wun won na gani ndax man legi amaguma fuma denc khalis jëndeguma ko farfor nangam ci dedet denc ko bo wer sangam lañ waxanti won koku bu ko yoon yegge kat da ko na ey jëlal sa khalis way khalis kuñu ko le bu yeb won jëm de won su ko amé fi sa ci ni le sa khalis ngi amolo de droit loy wax ndax denc khalis adatan du sonal nit wote ak marchandise su doon marchandise a senna gantu ni amu fu ko denc legi kat yob ko falahu an yu'ajjilahu takon borom ci ñuy fay bor bi amul droit gantu ko qabla ajalihi la jek datam wa kadhalika naka nonu laho ñel nako an yu'ajjila mu gaaw andi al uruda marchandise wa ta'ama ak ñam min qardin bu joge ci leb waaw ñam ak marchandise matériel yi su fekkee ni ab leb loole boon rek la na di nga kooku moom leblal cosaanam mooy maaruuf kon bu ñu ko dellu see sa yëfa ngi jëlal bul ni aw mafu ma ko denc waaye bu doon njaay la njaay mu kaayasa la ku ne day fexee gañ kon bu la ko joxee waxtu woo xam ni jël ko fa perte lay doon ci yow ndax dana aaju digg nawet mu bëgg la cee fay boru matériel boo xam ne day aaju nga kërt kërti wuti foo ko def ci bu doon tangi noor ca waxtu woon yet daalante mu jàppandi kooku bu dee njaay moom sañ nga bañ waaye bu dee bor nag ba tey bul sañ laa min bay in du jégeeni jaay bu dee jaay kay feeg dàkkuurul da nga ko tëyee ba waxtu wa jot wala yi jus du dagan bay ut samarin jaay meññet aw xabbin wala pepp moo xam lam yabdu feeñagul salaaxuhu ak mbaaxam maanaa ñoragul bu dee meññet neexagul bu dee pepp di jëgul waye jusu dana dagan bay ho jaay meññata pep ila bada bu feñe salahu ba'dhi baaxu len ci ñoom mana len la ñor na dal de nga len li ñor na bañu mën ko lek wa in nakhlatan dunti genn garab la min nakhilin ci tolu tangar ma kaseeratin bu bare genn ñor ci waye ñu ni a in lam tubakir ndegam du dafa doon tangar ma gu gaaw meñ ci at ma jëk waxtu ñoru tangar ma kooku mënu su caa baase pour jaay tooy tool ba lépp te ñoragul ndax looloo dana am mën na am genn garab garab yi toll ci ñu ngi meññat yooyu moom mu daal di ndeke moom ñor na xaat kooku du tax ñu mën ca dëgg ni mën naa jaay tool bi lépp lépp waaye nag tool bi meññ na yee ngi def xaay yee ngi def ay kii am genn goo xam ne moom mën nañ ca dagg lépp kooku nee na mën nañ ca dëgg jaay tool bi ndax waxtu wa jot na dañoo jiitoon te tuuti rek walaay jus dagan bay uma fi lan haari jaay li nekk ci ay dex wal biraki ak birka ay birka moy deg lañu ko daan fi re waye moy lu melni ki bassin yu reuy reuy waye def pour di ci reub jeun sakal ko yoonu ndox wo xani jeun yi da cey ne yoyu la cey ne ci jeun kenn du ko meuna jaay min al hitani ci ay jeun wala bay'ul janin bi jeegeni jaay lu ne ci biiru ndeyam fi batni ummihi fek mu ne ci biir yaayam dedet ba bamuy juddu wala bay'u ma fi butuni sa'ir al hayawanat bi jeegeni jaay lu ne ci mbolim biiri hayawani luñu ëmb juddogul dal kenn mënu ko jaay wala bay'u nitaji ma tuntaju naqa lu jeegeni jaay ngirtal la naqa na rajur waaw ndem li ci biiru ndeyam lañu téré sakantuma nitaju nitaj manam dog ji ci biir lu mu jur ëlëk mako lolu dañ koy wax arab daan jëfëndiko yu mel nonu da fay am xiyatu jur famille jur ñi nit amé famille tanef ayudul tanef jur nonu la day am xéetu biré mu waxani ku ne am ci rek ngay bëgg man nañ koy jëkkante ba fañ ko doon wuté ji amu fa am na doom yu juddogut lola man na ci boba tang man ngay dëkk fekk yoy yu juddogul sax jaay nañu leen ba noppi nga ni waaw kon yoyu man buñu juré nitaaju nitaa dengo xana mu doon lu gëna té soré nitaaj bi rek te moy li ci biiru ndeyam rek kenn dagul daganul ni bu juddo jënd nako bu juddo nga jox ma rawati nak la loola na rajur waye lool lepp ba atay l'islam dikagut arab man nako jëfëndiko ngir di jëkënte xéetu famille gëlem gogu nga xane ku ne am ci jiw ngay bëgg wala bay'u ma fi dhuhuri libli bi jëgëni jaay li nekk ci ganaawi gëlem manam maniyum gëlem koy bu ñëpp di taamu xetam de nga nga bëgg dem fekk kuy nga jënd ma fi dhuhuri bi maanaa jënd lu mu war a tëb rek yaa ko jënd ci borom nga xam yow say gëleem rek lay tëbal yaa moom ndoxam moom loolu kenn du ko def yooyu yëpp arab dañ ko daan jëfandikoo li tagan daal ay yaam aw darabat nga bu koy luyee ay fan mën nga ni kuy bi li luyema ko ñaari fan ñetti fan weer semaine waaw kon ma fay la nangam te boole kook sama jur nangam loolu dagan wala tëbal ma ay yoon dégg nga yoon wu tëbee wu yéegee bu jigéen bi muy nangam yooyu de nee na moom mënees na ko wala bay'ul abiq du dagan jaay jàmm bu daw feek jotoo ci wal ba'ir shari ak gëléem gu rëcc dem ak lu mel ni gëléem rëcc mënoo koo jàpp kooku kenn mënu ko jaay feek jotoo ci wanu hiya tereef na an bay'il kilaabi ci jaay xaj ay xaj moom kenn du ko jaay waxtu lifa ñu wute fi bay'i maa ci jaay la nga xam ni udina joxeef na ndigal fi ittixaadihi ci yar ko minha ci xaj bo te mooy bu ñuy rëbbi bu ñuy wattuloo dégg nga yu deme noonu bu ñuy wattuloo jur mbaa ñu di ko wattuloo tool wala ñu di ko rëbbi yooyu yoon maye na ku ko yar lu dul loolu yoon dafa raylu xaj yarlu wu ko ci lislaam aywa yin yi yoon maye ku ko yar nag fuqaha yi wuute nañ ci ndax mën nañu ko jaay wala munuñu ko jaay waaye nag ba nga xamee ni fab rek wamat jaay la ñu wax wa amma man qatalahu amma ku ko reyal boroom te yoon mayoon na ko dégg nga mu yar ko kooku fa alayhi war na ko qiimatuhu xayma ja su fekkee borom baalu ko war nañu seet xaj bi ku ko doon jaay day bu daganoon a womat jaay de des na ci àtt nangam nangam jooju kon nag kooku war na ko ko fay wala juus du dagan bay'u lahmi maanaa kon loola njaay la waaye du njaayu coobare njaayu daruura la dafa rey ñu ko fay ko xayma du dagan it bay'u lahmi jaay yàpp bil xayawaani ci xeet bi ci jur min jinsihi ci xeetam te xeetam wi dégg nga bu fekkee borom ñeenti tànk la yépp benn xeet la su fekkee borom mi laaf la yépp benn xeet la doo fab yàpp wa ba ko jaaye lu jëndanteeg luy dund la wala bay'ataani du jeegeeni ñaari njaay fi bay'atin ci benn njaay kooku nag nu déglu piréem bu baax a baax a baax bay'atani fi bay'atin ay ati at ñu daan ci soow te leral ga ci yalla niw na nak wax deug luñu ko jox aqam ci loola ba lele am luñu tudde bay'atani te fekk ben bay'ala lolu moy an yashtari bu jende sil'atan sil'a luñu jaay moy sil'a imma ben mu jënd ko bi xam sa tin ci juroomi dërëm naqdan ci teew ci saasi aw wala asharatin fukk ila ajali ni jëm dat tey daal boo dikkee ni ko kii na lu mu kii ñaata dala naan juróomi léegi mbaa fukki ëllëg su ko defee waaja daal di jël daal di yóbbu te it xad lazimatu fekk silaasa taq na ci moom sonitu ko delloo ci lan bi ahadi samanayni ci kenn ci ñaari njëg yooyu ñu tudd yaani walam yu bayyan fi lxaal maanaam bi ahadi samanayni ijmaalan kon jël naa ko ci kenn ci yooyu yaar ijmaalan waaw bu ñu woon man juróom yi laa ko jële kon léegi léegi laa koy fay loolu benn njaay la de wala ba mu koy fay mu ne fab mu ne wa man day téeméer yi jëm fukki yi jëm weeru dee laa ko jële daal di fab kooko benn njaay la amma bu ko jëlee rek ni baax na kon nag yooyu yaar di yépp a baax kon nag jël naa ko loolu mooy li muy tere de qad lazima u bi ahadi samanayni yaani walam yu bayyan fi lxaal suñu ne njëg sàngam laa jële benn loolu mooy prime dëgg-dëgg mi ci am waaye du ci àggee ni borom bitig bi daganul suñu ko nee waaw yow sa paccitu suukar loo koy jaay mu jaay la ko ci juróom keneen dikk wuute dikk sa gannaaw mu jaay ko ko ci fukk kooku lañu ni daganu dara yow paccit suukar paccit suukar la kii kilo la ñu dikk nga yëkkati ko mu ni mën naa la ko jaay ci juróomi dara mu ni jaral na ma jox na nga jox ko dëdd rombanteeg moroomam dikk ni la suukar laay jënd nga yëkkati ko kii paccit suukar bi loo ma koy jaaye fukki dërëm laa la koy jaaye mu ni jaral na ma jënd waa ji loolu dara nekku ca di loolu yi nag liy dégg nit ñi ni kooku daganul loolu dara nekku ci xanaa kay yow mu ko war jaay ko lu matul kilo dëgg wala nga seen ca ñu ko dëkk bépp ña ngi koy jaaye nangam ah te fekk na du dëgg loola leneen la beneen ribango waaye yow damay jaay sama kilo fukk laa koy jaaye mu xool kilo jaral ko fukk mu fab te keneen di yow xëy na ndaxte mën na am yaa am soxla rek ba jaay ci juróom tey sa soxla demewul noonu nga jaay ci loolu dara nekku ci waaji bokkut ak bay ataani fi bay atin mooy li nu wax kii bi muy fab ci bay ataani fi bay atin ji ñu tere léegi kenn mënul dogu ni nangam la ko yóbboo bi muy koy génnee di dem benn ci yooyu yaar ñu ko wax rekk la ndax kooku liñ ciy bañ su xasee génn ba fa bitti mu dellu si andi juróom rek manees na jàpp ni fukk la woon yu jëm dag moo ko wañ moo ko kon nag daawata ajjal moo ci di wàññil te fay léegi boobu cosaanu njaay bu ñu tere la ah dégg nga su fekkee dafa dem itam ba weer dee muy fay si fukk ba tey yaxtamil annahu axir ni wa azidak moo am te kooko deneen cosaanu njaay bu ñuy tere du dëgg mooy ni muñal ma ba deneen te ma yokk njëg gi day mel ni bootul mënoon na nattale xëy na juróom la waroon doon bàyyi gi ñu ko bàyyi ba weer dee moo tax bu yokk ca beneen juróom loolu rekk la ñu wax loolu yépp bu ràññi woon lan la ci def day bu ca am mu ni nag awustaria ay loolu wax naa ko wala jootu dagan bay u tamri jaay tàndarma bi ruta bi ci rutab tàndarma mooy bi mu ñoree ba xonq cooyu ba nga xam ni dégg nga ba wow rutab nag mooy bi mu tooyee xib ñor na neex na mënees koo lekk ñam la wala zabib du jógee ni zabib bil inab ni tamru mel ak rutab tamru mooy ju ñor ja ba wow rutab mooy ju ñor ji te tooy xib zabib ba tey mooy ju ñor ja resañ bu ñor ba wow dégg nga inab mooy resañ bu tooy ba xip doom yi neex te def ndox laamu tafaadilan bu jégee ni luy ëpplante wala mislan bi mislin du jegeni kem ak kem motax mo menes ko jaayante kon nañu wuti leneen gënde ko khalis wala benen ludul ki wala ratbin kon nak du jegeni lu toy bi yabisil ci lo min jinsihi ci xetam min sa'iri simar ci mbolam meñati koku tanar mag resañ rek jagoul bobu at ndax te aaday meñat mu toy day def ni bu wowe nat ba lamu maton ba pese ba su deme ba wow da ko dotul mat lolou motax kenn du ko meuna jaayante meñet yep ci yep fi sa'iri simar ci mbolam meñet wal fakihi ak mbolam firwi wa huwa mom lolou lutax mimanu ya anhu bok na ci lañu téré ci sunna minal muzabanati ngir ngañante gu feñul ga musabana moy lo xani ak ngañante lol man na ci am ti du bir fasaza lolou lañ ci bañ wala yubaa'u defu jay juzafun juzaf moy njaayum famal moy lu ken natul ken pese wu ko ken wañu ko ay ben bañu xam dayo ba koku mom la wala di wax jor na nga xamni ab jalb